Book 2 54 Pirkiniai Aš norėčiau pirkti dovaną Bet ką nors nebrangaus Gal rankinę? Kokios spalvos norėtumėte? Juoda, ruda ar balta? Didelė ar maža? Ar galiu šitą pasižiūrėti? Ar ji odinė? Ar ji iš odos pakaitalo? Žinoma, iš odos. Tai labai gera kokybė. Įrankinė tikrai nebrangi. Ji man patinka. Aš ją perku. Ar prireikus galėsiu ją pakeisti kita? Savaime suprantama. Mes ją supakuosim kaip dovaną. Štai ten yra kasa.